Middernacht, het begin van donderdag 25 november, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De stemming bij de vergadering van het Outbreak Management Team van vanavond was zorgelijk, zei kinderarts en OMT-lid Karoy Illy in de talkshow Jinek. Hij wilde niet zeggen wat er is besproken in het OMT, maar zei wel dat strengere maatregelen onontkoombaar zijn. Zolang mensen zich niet laten vaccineren of met klachten de deur uitgaan, moeten we wel, zei hij. Ook OMT-lid Ernst Kuipers zat vanavond in een talkshow. Bij Op1 zei hij dat maatregelen als de 1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes niet meer genoeg zijn. Het aantal coronabesmettingen moet snel naar beneden, vindt Kuipers. De Nederlandse ziekenhuizen moeten op korte termijn een groot deel van hun planbare zorg gaan afzeggen om meer ruimte te maken voor coronapatiënten. Bijvoorbeeld heupoperaties en liesbreukencorrecties worden dan vrijwel niet meer uitgevoerd. De crisis in de zorg is daarmee een nieuwe fase ingegaan, zegt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. De zorg verkeert nu in fase 2D, het laatste niveau voor crisisfase 3, die beter bekend staat als code zwart. Volgens de laatste cijfers liggen er 2535 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 505 op de intensive care. Drie witte mannen zijn in de Amerikaanse staat Georgia veroordeeld voor de moord op een zwarte jogger. Ze hadden Ahmaud Arbery achtervolgd met auto's en van dichtbij doodgeschoten. De mannen zeiden dat ze dachten dat Arbery een inbreker was. De drie verdachten zijn een vader, een zoon en een buurman. Een jury oordeelde dat ze schuldig zijn. De strafmaat wordt later bepaald door een rechter. Het weer. In het noordwesten kan het licht gaan regenen. Op andere plaatsen blijft het vannacht droog. In Limburg kan het een graadje vriezen. Elders is het 2 tot 5 graden. Morgenochtend trekt regen van noordwest naar zuidoost. 'S Middags is het overwegend droog en het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Witte sokken kunnen best. In tegenstelling tot wat mensen altijd zeggen. Maar cowboylaarzen, nee, doe dat dan maar weer niet. Lederhozen ook liever niet, maar een korte broek. Als de temperatuur ernaar is, dat kan best. Zo'n driekwart geval daarentegen, beter van niet. En zo kan ik nog de hele nacht doorgaan. Arno Kantelberg is namelijk hier nooit moe, de Nederlandse man, van wat steladvies te voorzien. En laten we het gewoon onder ogen zien. De Nederlandse man kan ook wel wat steladvies gebruiken. En wie geeft het je nog, dat steladvies? De Nederlandse man is dolende en niet alleen waar het gaat over de kleding. Man op zijn allerbest heet de nieuwe editie van de Garderobe Bijbel van de Stelpastoor des Vaderlands. En in deze nieuwe editie ook thuiswerkkleding. Bijvoorbeeld een satijnen kamerjas. En dat is handig, want we gaan voor de 870ste keer een lockdown in om het virus maar weer eens, wat zal het zijn, een korte harde klap te geven of zoiets. Genderfluïde steladviezen staan er nu ook in. Dat is nieuw in deze editie. Arno Kantelberg. Hij heeft al sinds jaar en dag een populaire kledingrubriek in Volkskrant Magazine. Is vaste deskundige bij RTL Boulevard en in andere programma's. Werd bekend als hoofdredacteur van Esquire. En in 2022 zal hij de mol zijn in het programma Wie is de Mol? Nou, wie is dat? Dat is hij dus. Maar dat kost dan een paar afleveringen om erachter te komen. Zien we dan wel weer. Arno Kantelberg, geboren 1968. Welkom. Ja. Leuk dat je er bent. Ja, ik vind het leuk om te zijn, Pieter. Ja. Goeie van de mol. Ja, ja, ik denk wel dat jij de mol bent namelijk. Maar dat mag je dan niet zeggen. Nee, dat mag ik zeker niet zeggen. Sterker, ik moet enorm op mijn woorden letten als flap uit. Maar dus die serie die heeft veel fans. Hè? Dat Wie is de Mol? De Moloten genoemd. Ik weet niet of jij dat toe behoort, Pieter, maar die hebben... Nee, mochten kiezen. Dat is echt wel een heel leuk programma. Ook om maar niet alles is voor iedereen. Nee, dus je hebt helemaal gelijk. Maar die mochten stemmen tijdens een streaming in augustus, of september. Wij waren in het verre Albanië. Dat mag ik inmiddels wel zeggen, want dat mocht tot vorige week niet. En die dachten ook allemaal dat ik de mol was. Toen dacht ik wel, wij moesten een klein pleidooitje houden. Ja, dat zat er wel een heel verhaal aan vast. We waren met 11 en je moest vertellen omdat je niet de mol was. Dus ik deed ook wel mijn best. En daarna mochten die jongens en die meisjes en die mannen en die vrouwen stemmen. En de mensen stemden op mij als zijnde de mol. Dat was slecht, want dan kreeg je niet een vrijstelling. Nee, enfin. Toen dacht ik, waarom denken mensen nou dat ik de mol ben? Ja, wat zou dat zijn? En ik denk, ik heb echt een verkeerde perceptie van mezelf. Ik denk dat ik een ontzettende aardige, integere, sympathieke Brabander ben. Maar dat zien mensen toch heel anders. Of zou dat te maken hebben met vooroordelen jegens Brabanders in het algemeen? Zou het zo erg zijn? Nou, Brabanders, ja. Er zijn veel vooroordelen tegen Brabanders. Of ze hebben Brabanders ook heel veel vooroordelen. Jegens de rest van de wereld. Zeker, ja. Ik weet het niet, maar... Het heeft me wel doen denken een beetje over, over mijn eigen uitstraling. Niet dat ik nou daar ineens een bijzondere... Dat ik daar heel veel nieuwe antwoorden op vond. Maar ik dacht toch wel, verrek. Mensen vinden me blijkbaar toch niet zo sympathiek. Ik weet niet of de mol per definitie onsympathiek is trouwens. Het is ook gewoon deel van het spel, toch? Ja, maar er zit natuurlijk iets stiekems in de mol. Hè? Iets verraderlijks. Ja. Ja, dat misschien is beter gezegd. Ja. Dus dat zien ze dan toch aan mij. Ja, jij ook. Ik zie het ook, ja. Ja, jij ziet het ook, ja. Ik zie het ook, ja. Maar ik zou jou kasten als de mol. Dus ja. Ik probeer dan... Ja. Maar goed, nee, ja, ik wens je heel veel succes met het programma. Het was echt heel leuk. Die mensen moeten altijd zoveel, hè. Dan hebben ze ineens enorme haast en dan moeten ze rennen. En dan is daar maar een opdracht. Dat is weer leukste, haast. Vond ik het allerleukste. En ik denk zelf altijd van, god, waarom moet ik eigenlijk altijd zoveel? Wanneer is dat grote moeten in mijn leven begonnen? En... Die mensen moeten nog meer. Ik zou wel zo graag een keer iets niet willen moeten. Ja, dat ben ik wel heel met je eens. Maar dit zijn spelletjes die je speelt in principe. Ja, dus dat kan je gewoon ook niet doen. Ja, maar ik ben dol op spelletjes. Oh ja. Ik ben dol. Maar jij bent ook competitief. Je bent wel iemand die wil winnen. Ja, maar dat moet je helemaal niet zijn bij Wie is de Mol. Want dan heb je heel veel spelletjes. Maar je moet het spel spelen, niet de spelletjes. Maar ik ben waanzinnig competitief. Het is echt soms dat ik... Wel eens denk, ik ga morgenavond, om aan te geven hoe zeer ik van spelletjes hou, dan rij ik vrijdagavond, elke vrijdagavond rij ik naar Brabant. Ik woon in Amsterdam. Rij ik naar wat vrienden in Brabant. En dan gaan we kaarten. En dan zit ik van 8 tot 1, 2 uur te kaarten. En dat is wel met 2 Bosniërs erbij, daar moet ik wel bij vertellen. Maar dat is echt met de Kalasjnikov op tafel. Dat zijn mijn beste vrienden. De spreekwoordelijke Kalasjnikov, hoop ik, in dit geval. Zeker, zeker. Maar, ja, maar je bedoelt gewoon moorden. Ja, ja. Er moet gewonnen worden. Het is niet een spelletje voor de gezelligheid. Nee, als ik dan terugrij. Niet zo van meedoen is belangrijker. Als ik terugrij en ik heb niet gewonnen. We spelen 2, soms 3 spellen. Het is een lang spel. Het is een beetje een ingewikkeld kaartspel. Ik zal het hier niet uitleggen. Maar als ik terugrij... En ik heb een slechte avond, ik heb slechte kaart gekregen. De enige reden waarom dat ik niet kan winnen, dat begrijp je. En dan zit ik 1,5 uur in de auto. Verschrikkelijk. Rij ik echt niet fijn terug. Hoe doe je dat dan als je het leven wel eens echt verliest? Zoals bijvoorbeeld Esquire, wat je altijd met heel veel liefde hebt gemaakt. En het gaat op de pof. Ja. Het lukt gewoon niet. Het is over. En je moet dat erkennen. Ja, dat heeft me niet gefrustreerd. En dat verbaast mij ook wel. Dat verbaast mij ook wel. Want ik kan ook in het echte leven dus heel slecht tegen mijn verlies. Maar dit ging vrij goed eigenlijk wel. Het lukte je toch om daar overheen te komen? Zat ik vrij relaxed in, ja. Maar dan wens ik een week wel een beetje boos. En daarna was het wel weer oké. Ja. Dan dacht je, nou ja, oké, en door. Volgende... Ja, ik kon er ook niks van doen. Ik kon er ook niks aan doen. Mijn hemel, je hebt echt nagellak op. Hoezo echt? Nou, ja. Nou, ik heb je nieuwe stijlgids gelezen. En daarin stonden ook genderfluïde adviezen. Ja. En toen stond van nagellak kan wel. En toen dacht ik, god, dat is... Ja, dit is niet speciaal voor vanavond. Ik heb dat al een paar jaar. Ja. Ja. Ik heb steeds meer de neiging om me te versieren, merk ik. Maar dat heb je zelf niet zo door. Met accessoires, zoals je ziet, ik zit... Maar dit is 1 hand zwarte nagellak. En dat op de 30ste sterfdag van Freddie Mercury. Het zal er niks mee te maken hebben. Nee, het is overigens aubergine. Het ligt een beetje flauw in de radio. Goed. Maar nee, het is heel donker. Maar, maar zwart heb ik ook eens geprobeerd. Maar dat smaakt me dan niet. En ik ben er mee begonnen. Ik deed het wel eens af en toe. Maar dat standaard toen nadat Jules Dilder overleed. Die ook nagellak droeg. En ik deed het wel eens. Maar sindsdien doe ik het altijd. En 2 vingers, dat heeft verder geen symbolische reden, maar dat vind ik dan mooi. Ja. De Nederlandse man heeft regelmatig vrees om te goed zijn best te doen. Dat begint, die lat ligt laag. Ja. 1 ring te veel. Nou ja, nagellak, dat is dan al helemaal een moedige stap en een drempel over. Ja. Maar zelfs het aandoen van een jasje naar je werk. En als je over straat loopt, dan is er al vrij snel als je een pak en hebt. Hey, ga je afdansen of werk je op de taxi? Maar er is een enorme vrees om gezien te worden voor verwijfd of iets anders. Ik weet niet wat het is. Verzorgd. De generatie, en dan mijn generatie, ik ben 53. We generaliseren je uiteraard, Pieter. Maar die was vooral heel erg bang inderdaad om verwijfd. Niet mannelijk genoeg te zijn. Gevonden te worden. Niet mannelijk genoeg. Daar heeft de jonge generatie heeft daar... Nou, niet of nauwelijks, maar veel minder angst voor. Die vrees is er niet meer. Maar dat is... Ja, die Nederlandse man heeft, en daar heeft ook het Calvinisme speelt daar een grote rol in. Daar zit heel veel desinteresse, gespeelde desinteresse, in mijn optiek. En de angst om ijdelheid, om ijdel gevonden te worden. Ijdel is echt, ik denk, een van de grootste taboes bij Nederlandse mannen. Het is ook een hoofdzonde, officieel, volgens het geloof wat ik aanhang, het Rooms-Katholicisme. Maar wat gek is eigenlijk, want er is geen ijdeler geloof dan het Rooms-Katholicisme. Maar dat ijdel vinden we, dat vinden mensen ook echt heel erg. Mannen vinden dat, ze willen niet ijdel overkomen. En er zit veel onzekerheid natuurlijk. De mannelijkheid, dat is natuurlijk al een aantal jaren ligt mannelijkheid onder vuur. Is dat een, je parafraseerde mijn inleiding volgens mij in het begin. De man is dolende. Ja, dat is hij natuurlijk wel. In algemene zin. En daar hebben we de twee of drie, we zitten nu denk ik in de derde feministische golf, die hebben daar behoorlijk aan die sokkel zitten beuken. De man moet veranderen, die staat onder druk, die krijgt veel verwijten. Het is in sommige kringen zelfs een soort scheldwoord. Oude witte man, dan ben je dubbel belast met de erfzonde. Ja. En die man moet zich aanpassen en dat lukt vaak net niet of vindt niet helemaal de draai. Je zou best kunnen zeggen dat het een crisis voor de man is op dit moment. Is het, ja, dat is het zeker. Het toxisch is het nieuwe modewoord. Hè? Want wij nemen het activistische jargon uit Amerika gewoon letterlijk over. Toxische masculiniteit. Dat is bijna die twee woorden, of toxische mannelijkheid en maar toxische masculiniteit. Die twee woorden zie je bijna niet meer los van elkaar. Toevallig dat ik net... Ik zat op het Instagram van Elfie Tromp te kijken. Hele goede schrijfster over. Ze heeft een nieuw boek uit. Ik heb het nog niet gelezen. Ik ga het wel kopen. En daar kwam ik het ook tegen. Een toxische mannelijkheid. Want daar zat een theatervoorstelling. Toen dacht ik, het is bijna... Die twee, die worden bijna niet meer los van elkaar gezien. Mannelijkheid is bijna per definitie. Per definitie. Toxisch. Ja, ja. Toxisch is ook een beetje een anglicisme. Hè? Giftig zou zeker, je ook... Ja, ik vind ook helemaal geen... Vind zou je ze ook gewoon kunnen zeggen. Het is giftig. Dat is giftige inderdaad. Mannelijkheid. Ja, maar dat is dat Amerikaanse activisme. Hè? Wat overgenomen. Ja. Maar dat is zo. Ja, de mannelijkheid wordt per definitie automatisch vaak als toxisch gezien. Als iets wat slecht is. En de man moet dan dus ook vervrouwen. Weet je wel? Vervrouwen, dat is wel een heel raar woord. Maar moet feminiseren. Vrouwelijke eigenschappen in zichzelf aanboren. Ja. Terwijl tegelijk er ook een soort verlangen is van wees nou eens een man. Er is toch steeds een taboe op de echte kwetsbaarheid of op huilende mannen. Daar zit ook niet iedereen op te wachten. Het is wel een interessant schemergebied waar je doorheen moet slingeren. Nou ja, er is die man moet inderdaad wat is die Pepsi-reclame, die bouwvakker die zijn shirt uittrekt en een blikje Pepsi of Coca-Cola kan het ook zijn geweest. Hij moet dat zijn, hè? Dat moet hij zijn. En tegelijkertijd moet hij inderdaad dus die vrouwelijke eigenschappen. Maar dat gaat bijna niet samen, zeg maar. Of het gaat eigenlijk wel samen. Er zitten wel. Er zijn ook Nederlandse jongens, hè, zoals Jet Rebel, Tim Hofman, die daar. Die wel, op hakken durven lopen en make-up durven dragen. Ja, maar Tim Hofman die zit ook gewoon de dumbbells te pushen. Die zit ook gewoon in de sportschool. Dat vind ik wel interessant. Die zitten daar, die zijn echt aan het experimenteren met de combinatie van die twee ogenschijnlijk tegenstrijdige ontwikkelingen. Vind ik wel leuk om te zien. En daar spelen, want ik ga nu een bruggetje maken, Pieter, naar het boekje, naar mijn boek. Daar zie je dat kleding daar ook een instrument in is. Om die mannelijkheid te herontdekken. Ja, bijna te herdefiniëren. Er is die, misschien ken je hem, die Engelse kunstenaar, Graydon. Hij kleedt zich altijd in vrouwenkleding, make-up. Graydon, hij stond laatst ook in het Volkskrant. Ik zie hem heel vaak op de BBC. die zegt ook letterlijk, als je vrouwelijke kleren aantrekt, dan stap je eigenlijk vanzelf in, ook in die, ja, dan verzacht je als het ware je mannelijke karaktertrekken. Dat gaat als vanzelf, bijna. Dat zou ook best kunnen, hoor. En daarmee ontdoe je dus de samenleving van de slechte elementen van mannelijkheid, die er natuurlijk ook wel. Die er ook genoeg zijn, die, natuurlijk. De geschiedenis wijst wel. We hebben de geschiedenis niet mee, laat ik het zo zeggen. Ja, ik zit er veel over na te denken, ook vanuit een globaal perspectief. Want wij zien een Poetin met ontbloot bovenlijf door de rimboel, ja, gaan op de rug van een paard. En denken van, nou ja, wat een badje peer is dat. Ja. Terwijl daar zien ze Barack Obama huilen. Of ze zien een Mark Rutte die dan uitvoerig gaat uitleggen dat hij het allemaal niet zo rot bedoelt, maar dat hij echt maatregelen moet nemen. En ik denk dat ze die verwijfd zullen vinden. En dat is niet alleen het Russisch perspectief, maar ik denk van een overgroot deel van de wereld. Die ziet die westerse samenleving gewoon als verzwakt, verwijfd. Dat zijn geen echte mannen meer. Nee, je kunt Erdogan. Kan je ook wel onderscharen. Trump. Ja. Ja. Nee, dat is waar. Ja, dat is gek genoeg. Ja, op veel plekken buiten dat epicentrum van West-Europa is er een hang naar de sterke, klassieke macho-man. En in het geval van Trump in de achtergestelde gebieden in dat, ja, epicentrum. Dus dit is wel een soort onweer dat gaande is. Ja. Of dat. Ja, het lijkt. Die feminisering waar wij nu de man toe oproepen, waarin Nederland of West-Europa. Ja, ik denk dat je daar in Rusland, nou ja, maar goed, India, China. De meeste landen van de wereld. Denk dat je daar weinig Amerika. Ja, Midden-Oosten hoef ik niet eens over te beginnen natuurlijk. Daar vind je weinig. Dat wil niet zeggen dat het dus. Er is altijd een avant-garde nodig. Er is altijd een voorhoedestrijd nodig. Hè. Er is een kick-out Zwarte Piet nodig om uiteindelijk tot een roetvechtpiet te komen. Ja, en misschien moeten wij dat zijn. Misschien moet die voorhoede er zijn. Maar in die wereld van de mannenbladen, er zijn er steeds minder. Ja, je hebt de leiding gehad over een aantal van die bladen. Ja, daar gaat het toch altijd over. 1, hoe kweek ik sixpack? Ja. 2, wat wil zij in bed? En vaak toch ook een soort artikelen die dan moeten appelleren aan een mannelijk gevoel. Maar dan gaat het wel weer over dikke lul 6 bier. Maar die sixpack is juist. Dat is feminien, omdat je lichaam verzorgt. Exact, ja. Ja. En die peer pressure onderling, jongens onderling, mannen onderling, dat is ook iets wat voorheen alleen tot bij vrouwen hoorde. Hè? Vrouwen rekenden elkaar af op hun uiterlijk. En de man liet zijn buik staan. En de man, het voorbeeld van de oudere man met een dikke pens en een slanke vrouw daarnaast. Nu worden mannen rekenen elkaar af. Onbewust, denk ik. Je ziet ook die sportscholen die als paddenstoel uit de grond. Daar staan allemaal jongens en mannen te trainen. Veel minder meisjes en vrouwen, die trainen ook wel. Alle voetballers hebben tegenwoordig letterlijk echt een wasbordje. Wim van Hanegem had echt geen wasbordje, hoor. Mijn zoons, die zijn inmiddels al ietsje ouder, maar tijdens de puberleeftijd hadden die ook gewoon een wasbordje. Ik had geen wasbordje toen ik 15 was. Ik was ook niet dik, maar. Dat hele afgetrainde bestond toen nog niet zo. Nee, en maar er is daar wel degelijk een druk onderling, onder mannen, jongens, mannen, om er ook fysiek goed uit te zien. Kijk naar het aantal jongens dat haar laat implanteren, aantal mannen dat haar laat implanteren. Dat is gewoon een druk om fysiek te presteren. Nou, dat was voorheen. Was dat alleen aan vrouwen. James Bond, Ursula Andress kwam in een bikini uit zee gelopen in Dr. No, denk ik. Ik weet niet helemaal zeker. Maar in een James Bond film. Daniel Craig komt in een loeistrakke, lichtblauwe zwemslip uit de zee gelopen in, ik dacht, Casino Royale. Die rol is overgenomen door Bond zelf, door de man zelf. De James Bond van nu, Daniel Craig, dat is een ongelooflijk afgetrainde man. Roger Moore liep in eind jaren 70, was het volgens mij. Ja, eind jaren 70. Die liep gewoon met van die mannetietjes. Weet je, dat was, en een klein buikje, klein pensje. Dat was een wat oudere man. Maar die was eigenlijk ook iets te oud geworden om die rol met verven te kunnen spelen. Hij had geen sixpack. Maar er was hij sloeg wel iedereen neer. Dat lukte hem wel. Hè. Hij was wel sterk, zogenaamd. Maar hij had niet die fysiek. Het is wel een mooi voorbeeld, want er was wat kritiek op die laatste Bondfilm. naar mijn persoonlijke mening niet terecht. Dat het een soort woke bond was geworden. En dat hij nu een gezin had. Ja. En dat hij ik hou van je zei tegen zo'n meisje. En dat hij tranen had en angsten en trauma's en gevoelens. Ik vond het eigenlijk alleen maar een verrijking van het toch vrij platte karakter Bond. Ja, nee, ja, ben ik heel met je eens. Maar dat is al een aantal films is dat ingezet. Hè, ik denk dat die Daniel Craig echt die Bond franchise, zoals het dan heet, gered heeft hiermee. Want Bond was echt een eendimensionale. De oude man was dat oude, eigenlijk. Ja. Hè, terwijl om hem heen had je actiehelden, wel met gevoel. En Bond was echt een anachronisme geworden. En hij heeft dat. En Daniel Craig heeft dat. Want al in, volgens mij, Casino Royale zit het al dat hij. Ja, bedrogen wordt door Vesper, zijn grote liefde. Die ook terugkomt in deze No Time to Die. Het graf van Vesper in het begin. Hij wordt bedrogen en is daar verdrietig om. Nou ja, Roger Moore of Sean Connery. Die was nooit verdrietig om een vrouw. Die had daar geen emotie bij. Die had geen enkele emotie bij een vrouw. Wel of niet. We gingen door naar de volgende. Ook mooi. Maar dat heeft Daniel Craig. Dus. Dat is de nieuwe man, ja. Ja, ik vond het ook. Ik had helemaal niet ook niet toen ik keek. Hij was een beetje lang, maar goed. Veel herkenbaarder en ook veel aspirationeler. Want hij is dus die ongelooflijk afgetrainde, want hij is waanzinnig afgetrainde. Grappige, want hij heeft ook humor. En hij is in die zin ideaal, maar een man met gevoel. En dus ook inderdaad een romantisch inslag en een. En dat gezuip wat er altijd al was, dat heeft nu een functie. Namelijk, hij heeft traumaatjes. Ja. Ja. Dus af en toe heeft meneer Bond een slokje nodig om eventjes over zijn traumaatjes heen te komen. Ja, dat is prachtig gedaan. Ja. Hij drinkt iets neurotischer dan Sean Connery deed. Ja, je hebt gelijk. Ja, die dat deed als nou ja, tijdsbesteding of. Die had gewoon dorst, zonder reden. Ja. Ja, ik krijg gewoon zelf wel een beetje trek van eigenlijk. Maar je moet het eens over hebben in een Vesper cocktail. Maar we hebben het nu over mannelijkheid. Als je het hebt over kleding, want jouw gids gaat helemaal niet over mannelijkheid, maar het gaat over kleding. Maar het speelt permanent een rol. Ja. Het gaat automatisch over mannelijkheid. Ja, klopt. En je rekt de grenzen weer iets verder op van wat kan. Genderfluïde noem je nu ook. Dat vind ik een heel interessante toevoeging, dat je daarin meegaat. En natuurlijk ook de thuiswerkkleding. Die heb je ook toegevoegd. Ja. Ja, dat leek me een courant thema. Hè. Ja. Om het een beetje een actueel vignetje te geven. Plus, dat is ook wel een leuke ontwikkeling, vind ik. Die thuiswerkkleding, dat is ook. Ik ken best veel winkeliers die pakken verkopen. Nou, die hebben het afgelopen jaar echt niet één pak verkocht. Hè. Een pak is toch voor het werk of voor het uitgaan? Ja, ja. Dus er is echt een vervangende, een alternatieve garderobe ontstaan van de thuiswerker. Alleen, ik heb vrij veel Zoom-gesprekken of Zoom-vergaderingen gevoerd. En die, afgelopen anderhalf jaar. Ja, ik zag er wel erg veel sweaters met lubberende boordjes voorbij komen. Zeg maar het werd wel heel comfortabel. En dan zag je de onderkant, zie je niet eens tijdens een Zoom-meeting. Dus ik hoopte dat altijd maar dat ze ook een beetje een knap gesteven broek aan hadden. Maar als je thuis achter zo'n Zoom gaat zitten in een pak, dan neem ik aan dat er ook weer een beetje raar uitziet. Ja, ik heb het wel gedaan, toch? Altijd. Ja, ik ben wel in een. Jij dacht, ik hou mijn decorum gewoon vast. Maakt mij wat uit. Nou, ik vind het prettig om in mijn pak te stappen. En ik stapte ook letterlijk, want ik ging ook thuis werken. Ik stapte op die manier in mijn werkmodus. Door een pak aan te trekken en niet in mijn joggingbroek te gaan zitten. Volgens mij heb ik dat, maar het is ook alweer anderhalf jaar geleden, hè, dat het begon. Ik heb volgens mij wel een weekje of zo dat ik inderdaad gewoon mijn trainingsbroek aan had. En een trui of zo. Of niet wel eventjes. Maar dat beviel me helemaal niet. Dan kwam ik niet in mijn werkmodus. Maar het is goed wat je zegt, want kleding maakt je ook een ander persoon. Je zei, als je vrouwenkleding aandoet, word je vanzelf een zachter persoon. Ja. Als je een mooi pak aandoet, dan word je vanzelf een geïnspireerder persoon. Ben ik heilig van overtuigd. Ja. Ja. En als je dan thuis moet werken, je gaat de hele dag in je joggingbroek zitten. Ja, dan zakt de moed je ook in de schoenen. Dat zal gebeuren. Ik merk ook dat ik een fysieke. Ja, klinkt een beetje raar, maar bijna een fysieke. Geen transformatie, maar wel een kleine fysieke sensatie ervaar. Als ik 's ochtends gewoon een pak of een, het hoeft niet per se een jasje en een dasje en een stropdas, maar als ik gewoon mijn kleding aantrek, ik stap dan in een andere mentaliteit bijna. En ik krijg ook zin in. Kijk, ja, ik heb er ook smaak in. ik vind het ook leuk om mijn kast weer open te doen en een beetje door mijn overhemd te gaan en te bedenken. Dus ik heb er aardigheid in. Maar ik stap daadwerkelijk, ik voel een fysieke sensatie als ik daarin stap. In een wit knisperend hemd aantrek, mijn stropdas strijk. En daar een strop in die das leg. En als die strop dan, soms heb je dat die dan perfect is. Hè? Dat heb je soms. Dat die goed lukt. Dat die goed lukt. Dat ook, soms lukt het niet. En dan kun je hem opnieuw niet proberen. En dan lukt die ook niet. Hetzelfde heb je met haar. Hè? Soms denk je, dat zit echt. Dat het dan voel ik een fysieke sensatie. Dus 's ochtends doe ik dat ook daadwerkelijk zo. Dan trek ik ook inderdaad die kleren aan. En ik denk dat het eigenlijk voor iedereen, misschien niet in zo'n grote mate, maar ik snap daarom ook nooit als mensen, ja, als ze maar wat doen. Zeg maar. Als ze maar weer die spijkerbroek die ze al een week aan hebben en een trui met roos op de schouder aantrekken. Daar stap je ook in, zeg maar. Je stapt in die trui. Maarten Verossum stapt in die trui. Voor hem geldt dat bijna ook. Voor hem is het deel van zijn act geworden. Exact, dat is precies zoals, ja. Maar ik begrijp dat nooit als mensen. Er valt zoveel te halen, zoveel meer te halen als je het een beetje anders. Het mag wel wat feestelijker. Er mag wel wat meer jeu in de pool. Nou ja, dat sowieso. Ja, ja. Ja, dat sowieso. Het is het ook. Kijk, kleding is een gesprek. Hè. Je communiceert met kleding. En dat kun je zelfs. Neem de voetbalhooligans, hè, die trekken allemaal een zwarte hoodie aan. Ja, daar communiceren ze ook iets mee. Ze communiceren. Dat ze omgaan in de menigte. Dat, anonimiteit, maar ook intimidatie en agressiviteit. Dat assertiviteit, dat communiceren ze ook. Ja, dat hebben ze samen met bijvoorbeeld de Duitse autonomen, helemaal in het zwart. Dat is ook je communiceert met kleding. Nou, waarom zou je nou desinteresse communiceren? Dat begrijp ik niet. Communiceer iets anders. Communiceer vrolijkheid, levenslust, smaak. Verfijning. Ja, dus communiceer dat. In de loop der jaren is er bij jou in je kledingrubriek steeds meer de geschiedenis ingeslopen. Ja, klopt. Dat, ja. En dan wordt Humphrey Bogart erbij gehaald. Of andere iconen van wel eer. En kom je eigenlijk in een veel langere traditie van nadenken over kleding te staan. En dat vind ik persoonlijk heel leuk. Dat je ineens die lijnen daarin gaat zien. Het gaat niet over mode of over trends. Ja. Sommige dingen gaan eeuwen terug. Ja, die nagellak van mij of die ringen die ik om heb. Of wat je nu ook ziet, jonge jongens als Harry Styles die dan een oorbel, een parelring, een pearl ring, een parel. Nee, of een parel oorbel, ik weet even niet hoe het. Dat is natuurlijk, dat droegen mannen ook al. Shakespeare droeg ook een oorbel. Dus daar is een. Mannen droegen vroeger ook gewoon rokken. Het is dat we toen ze paard gingen rijden, zijn dat ze de broeken zijn. Voor het paardrijden broeken hebben bedacht. Maar daar zit een. Vrouwen hebben brosjes, ik noem maar wat. Geen enkele man draagt nog een brosje. Althans, ik zie nooit een man met een brosje. Maar brosjes waren natuurlijk ook gewoon waren versieringen die mannen droegen. Vrouwen hebben dat, zou je kunnen zeggen, een soort van afgepikt. Maar er is een. Hakken. Ik denk nu ineens aan hakken. Mannen dragen nooit hakken. Hakken zijn voor vrouwen bestemd. Hakken maakt. Je ziet soms is een brede hak bij mannen, maar eigenlijk nooit. Nee, Prince, maar die was heel klein. Die had iets te compenseren. Sarkozy. Hè? Ja. Had hakken. Stond overigens altijd bij. Als de foto werd gemaakt, ging hij altijd op zijn tenen staan. Hè? Fantastisch. Ja. Ja. En die Carla Bruni is best lang. Dat komt er nog eens bij. Ja, ding overigens. Dat zag ik laatst weer. Even een zijspoor. Maar prinses Diana, die bij haar huwelijk kleine hakjes liet maken voor haar schoen. Omdat ze anders groter zou zijn dan prins Charles. Die niet zo groot is. Hij is een kleine man. Charles, 1,73 meter, geloof ik. Of zo. En dat neemt me dan zo in voor die vrouw. Ik heb helemaal niks met die Diana. Maar denk, en dat vind ik dan toch vind ik charmant. Dat ze zich kleiner maakt. Ja, dat had ze achteraf gezien natuurlijk niet moeten doen. Had ze niet moeten doen, nee. Maar je zag die hakjes toch niet. Hoe heet nou die hakken, die schoenen maken? Nou, ik weet even niet meer. Onder die enorme jurk van, die veel te groot was voor de koets. Waardoor de sleep in tussen de spaken kwam. Maar dan vind ik dan. Ja, toen dacht ik, dat vind ik echt heel. Dat is lief van zo'n vrouw dat ze dat doet. He, want je wil als man niet kleiner zijn dan een vrouw. kunnen we heel feminien... Ja, misschien is dat ook weer toxisch van ons, dat we dat vinden. Ja, maar vrouwen vinden dat zelf ook niet fijn. En daar zit een, denk ik, ja, misschien moet ik ophouden wat ik zeg, maar die, dat denk ik dan. Ik rij als mijn vrouw en ik, we gaan nu een andere kant op, maar ik rij altijd als wij in de auto zitten. Mijn vrouw vindt het wel gek als zij moet rijden. Ja, dat is echt heel ontzettend ouderwets natuurlijk, maar dat ik achter stuur en mijn vrouw op de passagiersstoel. Dat is het idee. Als we fietsen, fietsen altijd aan de binnenkant, ik aan de buitenkant. Zie je, heel veel van die toxische mannelijkheid die komt gewoon bij de vrouwen vandaan. Ja. Laten we het daar eens over hebben. Dat feminisme is stuk gelopen op de vrouwen, niet op de mannen. Ja, zo is dat. Ja. Maar die geschiedenis, ja, dat vind ik wel interessant. Om inderdaad een beetje ergens een lijn in te vinden, ja. En dan Lodewijk de 16e erbij te halen, ja. of dat soort dingen. Ja. Er zat een satijnen kamerjas, adviseer je. Die ga ik kopen. Voor als het weer zoomen wordt deze winter, dan zie je mij in een satijnen kamerjas. Ja, ik wil hem laten maken. Moet even sparen, want dat is duur. Maar, want ik heb hem niet. Ik heb een kamerjas, maar niet in satijnen. Dus ik wil inderdaad ook satijnen en van binnen ook een beetje laten voeren. Heerlijk. Ik heb wel nu... Kijk, daar kan ik dus echt ook naar... Dat, ja. Dan als je in die jas stapt, s'avonds... Dan, ja... Ik zou bijna zeggen, je doet je ogen dicht... dan zit je in een andere wereld op een bepaalde manier. Hè? En je hebt je glaasje erbij. Hè? Wat je dan drinkt, je whiskietje of wat dan ook. Zou je eigenlijk nog een pijp moeten roken? Nou, ik wil dus altijd een pijp gaan roken. Ik roep dat ook al, ik denk al, zolang als mevrouw kent, 25 jaar, dan zegt hij, mevrouw, ik ga later een pijp roken, dan weet je dat vast. Dat vind ik ook echt een, dat ga ik ook echt doen. Dat past er ook een beetje bij. Hè? Een beetje met zo'n pijp dan zitten. Plus goeie van de pijpen, dat ruikt lekker. Hè? Sigaren stinken natuurlijk, maar pijpen ruiken lekker. Ja, dat kan wel lekker ruiken, als het niet te zoet wordt. Ja, mijn opa rookt ook pijp. Man met bretels. Ik ook zoiets. Bretels. Ik snap ook niet dat mannen geen bretels dragen, maar altijd maar die riem omdoen. Een riem is dodelijk voor je silhouet. Het zit niet lekker als je gaat zitten. Zeker nu met het thuiswerk. Je zit de hele tijd. Zo'n riem snijdt je middel helemaal door. Bretels die bewegen gewoon vrolijk mee. Die trekken je broek omhoog, omlaag. Die doen precies wat ze moeten doen. Mijn opa droeg altijd bretels. Had ook wel een buik, had het ook wel nodig, hoor. Maar goed, die generatie. Mijn opa is van... Had hij ook een pet? Ik krijg een beeld. Had je opa een platte pet? Ik herinner me hem niet met een pet, maar ook niet met een hoed. En dat verbaast me wel, want die generatie. Mijn opa is van 1898. Ik heb grootouders of katouders. Die is van de generatie die een hoede, hè, hoede die niemand draagt, maar een hoed. Dat vind ik ook zo onbegrijpelijk. Ja, er zijn wel mensen met een hoed, maar terwijl het Nederlands klimaat vraagt gewoon om een hoed. Hè? Het mot regent, of het regent hard, of het sneeuwt. Het waait wel vaak, dat is voor hoedendragers een probleem. Dat is het lastige, ja. Maar ik draag vaak hoeden, ook, en ik fiets altijd. Hij is nog nooit afgewaaid. Gewoon een goede hoed. Voor wie het inschakelt, Arno Kantelberg die is hier vanwege de nieuwe editie van Man op zijn allerbest. Je hebt zelfs gezegd dat eigenlijk in de omgeving waar jij vandaan komt... het meest gedragen kostuum gewoon wel een trainingspak zou moeten zijn. Heb je dat gezegd, Pieter? Ja. Waar ik vandaan kom? Uit het Brabantse dorp waar ik vandaan kom? Ja, en jouw familie, jouw gezin. Ik kom uit een bijstandsgezin, ja. Maar trainingspakken zijn wel van later. Maar bij mij in het dorp was kleding niet echt een thema, zeg maar. Nee. En je bent opgevoed voornamelijk door je moeder, want je vader is heel jong... Jong overleden. Op mijn derde is mijn vader overleden, hersentumor. En in het dorpje Gemert, hartstikke leuk dorp overigens. En toen heeft mijn moeder mij en mijn broer, ik heb een oudere broer, 2,5 jaar ouder. Die heeft ons opgevoed. En vrouwen werkten toen niet. Ik ben van 68, dus mijn moeder werkte. Dus jouw moeder kreeg een uitkering en daar moest ze bijstandsuitkering. En ze poetste bij mensen thuis. Bij de eigenaren van een snackbar. Waren heel onaardige mensen overigens. Maar dat is weer een ander verhaal. Nou, dat is wel een belangrijk verhaal dat ze onaardig waren. Want misschien had dat wel te maken met hiërarchie. Ja. Want mensen zijn vaak heel onaardig tegen andere mensen die poetsen. Ja. Heel naar trekje, maar dat komt voor. Ja. Ik kan dat nooit. Ik begrijp dat nooit. Dat mensen onaardig doen tegen. Neerkijken op een ander. Nou, met name dus naar beneden schoppen en naar boven. Dat begrijp ik eigenlijk echt nooit, nee. Hoe zit dat bij jou? Is dat voor jou iedereen op gelijke hoogte? Koning of de schoonmaker? Nee, ik ben juist andersom, zeg maar, dat ik op een... Ik bedoel, niet meer zo heel erg, maar ik had heel erg dat ik altijd moest bijten naar de baas. Dus echt in de contramine. Maar dat is inmiddels wel wat minder, want dat werd ook een beetje niet een kunstje, maar een... Nou, dan is er maar één oplossing, zelf de baas worden. Ja. anders wordt het niks. Ja, ik gedij ook niet zo goed in... structuren en hiërarchieën. Maar hoe wordt een kind van een bijstandsmoeder... Ja, ik wil je niet echt een kakker noemen, maar het is natuurlijk iets waar je niet in kan komen als je geen budget hebt om je te kleden. En je hebt ook niemand om het vanaf te kijken. Je hebt geen voorbeelden. Hoe heb je dat eigenlijk geklaard? Hoe ben je op het idee gekomen? Dat is, zoals vaak met zo'n dingen, is dat vrij toevallig gegaan. Ik vind het overigens wel jammer dat ik geen voorbeeld... jammer dat ik geen vader heb gehad en dat ik dus ook op dat terrein... De kleding, hè? Dat bedoel ik dan ook. Wel. En dan hebben we nog niet eens over mannelijkheid, maar... Nee, exact. Nee, ik had natuurlijk heel graag een vader gehad om 101 reden, maar ook hierom. Ik heb een jas van Ierse Tweed gekocht in een winkel in Londen. Ik heb hem nu niet aan, anders had ik hem je laten zien. Die heb ik alleen maar gekocht, omdat die lijkt op een jas die mijn vader had. Die ik ken van de foto van hem. Maar het is een zwart-wit foto. En het is, sorry, het is een... ik kan niet die cola moeten drinken. Het is een, een beetje een pikkeltjesjas. Spikkeltjesjas, hè. En ik heb zo'nzelfde jas, dezelfde vorm ook. Die zag ik hangen bij John Simmons in Londen. Heel leuke winkel, mooie spullen. En die heb ik gekocht alleen om die reden. Omdat mijn vader die ook had. Het is een mooie jas. Ik had hem sowieso al gekocht. Waarom vertel ik dat nou aan? Waar waren we? Nou, omdat je geen voorbeelden had. Je zei, hoe strik ik eigenlijk een stropdas? Exact, ja. Of waar koop ik eigenlijk een overjas? Zo zie je hoe graag ik een voorbeeld wil. Want ik heb die jas van de foto van mijn vader. Want ik heb mijn vader natuurlijk nooit niet gekend. Want ik was 3 toen hij overleed. Maar je hebt het allemaal zelf gedaan. Hoe kwam je op het idee om je ineens te gaan kleden? Hoe oud was je toen? Nou, ik was zelfs toen ik thuis was, of toen ik in Geemert woonde, had ik daar wel interesse in. Mijn moeder, die kocht de kleding op de markt, op de maandagmarkt. Ik zal 7, 8, misschien 9 zijn geweest. En die kwam terug met een blauwe trui, nog in het plastiekje. Ik kwam vanuit school. Zij had op de maandagmarkt een trui gekocht. Zoals het dan vroeger ging. Je had 1 jas voor de winter, 1 jas voor de zomer. En dan eens een paar schoenen, een fijne trui. En het was een gewone blauwe trui. En ik was chagrijnig. Ik denk, want ik denk dat ik ook wel een beetje een af en toe vervelend jongetje was. Gewoon een blauwe trui. En ze deed hem open en daar stond... In gekleurde letters, glimmend gekleurde letters, stond in verder niks bijzonders, stond reggae. En het was de mooiste trui die ik ooit had gezien. En ik ging van een boos jongetje, chagrijnig jongetje, omdat het een suffe trui was, werd ik ineens de gelukkigste jongen van Geemert, want ik had ineens een mooie trui. Dus ik had, en dat herinner ik me nog goed, ik herinner me niet zo heel veel aan. Je dacht van, wat een effect kan één kledingstuk eigenlijk hebben? Exact. Ja, dat besef had ik toen natuurlijk niet, maar... ik moet wel eens aan die trui terugdenken. Dat kan het dus doen voor je. Dat deed het voor mij toen. Dus ik had daar toen wel al interesse in. En zeker toen ik 14, 15, 16, ik en mijn vriendjes, wij waren wel bezig met kleding. Maar goed, dat zijn denk ik wel de meeste puberjongens op die leeftijd, zijn wel bezig met kleding. Bij mij is dat altijd gebleven. Plus ik heb een fascinatie voor subculturen, met name die Engelse subculturen, waarbij muziek en kleding hand in hand gaan. Dat had ik toen al weet. Ik vond die New Romantics van begin jaren 80 fantastisch. Hè? Duran Duran, Spandau Ballet, althans de eerste 2 albums, daarna niet meer. Visage. Daarvoor ska. Ik vond die muziek geweldig. Dus dat vond ik al... En daar hoorde een heel levensstijl, een hele kledingstijl bij. En dat waren in Engeland altijd arbeiderskinderen. In Nederland waren het altijd studenten of zo, die dit soort... In Engeland waren het altijd arbeiderskinderen. De Britpoppers, Oasis waren arbeiderskinderen, die van Blur dan maar niet. Maar Ska's, dat waren de working class boys. Working class kids. Wat ik natuurlijk ook was, bijstandsjongen. Dus daar had ik en heb ik nog altijd de fascinatie voor. En dus ik ging ook mee, Ska, ik was Ska. Die kleding kon ik niet betalen. Die hadden pakken, stropdasjes, hoedjes. Maar ik had wel dan net, weet ik wel, 2 buttons ergens kunnen kopen. En misschien ook een leren stropdasje ergens nog gevonden. En haalde ik iets bij mijn moeder uit de kast. Dus ik was daar wel al mee bezig. Maar goed, uiteindelijk, ja, hoe het zo mijn winkeltjes geworden, dat is eigenlijk toevallig omdat ik hoofdredacteur werd van Esquire. En ja, dat is journalistiek en lifestyle in één. En elk jaar kozen ze de best geklede man. Dat is een beetje zo gerold. Maar goed, het zaadje was er wel. En dat is ook een leuke omgeving om dat in te doen. Ja. Ja. In het begin zag je er nog anders uit. Je had iets van beharing op de kin. Ik weet niet wat dat precies was. Ja, weet ik een bril droeg je nog. Je haar had nog een blonde kleur. Ja, blond was ik. Ja. Ik ging om 21ste of 22ste werken bij HP. De tijd werd ik junior verslaggever. Degene die het minst oud, of die namen, er was niemand was daar jonger dan 4,35. Dus ik heb tussen mijn 22ste en mijn 30ste, ik wil natuurlijk bijhoren, heb ik me als een soort ouderlijke functionaris, ben ik me ouderlijk gaan kleden om maar bij een beetje erbij te horen. Je paste je aan wat daar de codes waren. Ja. Dus ik heb eigenlijk mijn 20e jaar gewoon een soort van overgeslagen. Dus als ik die foto's zie van dan terug, dan denk ik, dat is, want ik herinner me inderdaad dat baardje, dat zikje en een donkere, zwarte bril. Ja, ouderlijk. Ja. Het is wel jammer dat het, ja, oké, het is ook gewoon de realiteit en we moeten mee met de tijd en dat kan allemaal wel. Maar de wereld van het blad. Ja, ja. Dat is jammer als dat er niet meer is. Zeker, dat ben ik echt heel met je eens. En dan denk ik vooral ook aan bladen van vroeger, toen het ook de glamour was en journalisten die onbeperkte budgetten hadden. Ja. En dan heette zo'n blad Avenue en die hadden de beste fotografen, de beste schrijvers en de beste vormgevers. En je kon gewoon 3 weken naar LA voor een interview dat niet doorging. Heb ik allemaal niet meer mee mogen maken, jij ook niet? Staartje, ik heb een staartje meegemaakt. Ja, nee, ik zat bij toen ik bij HP De Tijd werkte, al zat ik in die leggers die oude Haagse Posten te lezen. Waarin dan, ik had het er afgelopen maandag, sprak ik Mart Smeets, de grote Mart Smeets, en al letterlijk als figuurlijk. En die schreef vroeger ook voor de Haagse Post, schreef je columns over sport. Toen had ik het nog met hem hierover. Die jaren 70 waren het fantastisch als je in de jaren 70 van Vrij Nederland of de Haagse Post werkte. Ah, wat een leven. Fantastisch. En iedereen, de lezer, rende op woensdag naar de kiosk om zijn blad te kopen. Ja. Ja. Dat waren ook bakens. Ja, ja dat is verlegd. Hè. Die mensen halen het nu weer elders. Ja. Ja, dat is zoals het is, Pieter. Ik vind het ook jammer. En ik de tactiele sensatie van gewoon een papieren tijdschrift. Hè? Met iemand op de cover, met een mooie shoot. Dat mis ik wel echt enorm. Ja, dat heb ik met Esquire lang vol weten te houden. Dat mis ik wel. Ja. Dat zou ik ook graag willen doen. Wat is eigenlijk jouw vak? Ja. Wat je dus nu niet op dat niveau kan uitoefenen. Het is waar je de meeste ervaring in hebt. Het maken van blaadjes. Tijdschriften, ja. Weekbladen, maandbladen. Ja, dat is dat. Ja, en dat, daar is nu geen emploi voor. Dat is, die zijn er bijna niet meer. De Linda is er, maar op het mannelijk vlak is er niet zo heel veel. Ja, nee. Nee, ja, of het leidt een wat marginaal bestaan. Hè? Playboy, Revue, Panorama, ze bestaan nog, maar ja. Ook weer niet eigenlijk. Hè. Niet meer de glamour van wel. Nee, zeker niet meer. Nee. Jammer. Ja. Heb je ooit het gevoel gehad dat je moest overcompenseren omdat je niet echt uit de chique kringen kwam? Ja. Dat je pakdrager van wording was en niet pakdrager van geboorte. Ja, zeker. Ja, zeker. Want ik kwam ook nog uit Brabant. Nou, dat hoor je ook aan me. Nee, ik heb geen harde G. En zeker als het laat wordt, dan komt Brabant wat meer terug in de spraak. Dan is en ik kwam naar Amsterdam en dat was wel een andere wereld. Ja, ik moest wel mijn best doen, om aan te klampen. En ging dus inderdaad wel overcompenseren. Ja. Hoe deed je dat? Ja, door toch een beetje een rol aan te nemen. Nou, een rol aan te nemen door gewoon heel goed te kijken en af te tappen bij anderen. Fake it till you make it. Ja. Ja. Ja, bijna chameleontisch eigenschappen van anderen over te nemen. Ik bedoel, dus van anderen die ik bewonderde of met wie ik werkte. Door daar gewoon inderdaad eigenschappen van over te nemen. Gewoon ook, of zelfs kleine tikjes, zeg maar, of zo. Of manier van spreken, of woorden, of houdingen. Of kleding ook. Dat gewoon overal als een zwaluw, als het ware, overal je stokjes vandaan halen om dan een nestje te bouwen. Tot mijn 30ste, 31, 32, denk ik dat ik dat wel. Dit waren die 20 jaren die je hebt overgeslagen eigenlijk. Ja. Ja. En daarbij hoorde dus niet je overdressen, maar juist underdressen. Ja. Nou ja, ik verkeerde in de journalistiek van de waarheidsvinding. En ook in de cafés. Ja, dat waren van die cafés als je daar. Ja, de journalisten kleden zich. Ja, nog steeds trouwens verschrikkelijk. Maar. De slechtst geklede groep van alle beroepen. Dat ze toen wel goed betaald werden. Kijk, buschauffeurs krijgen een pakje van de zaak. Ja, zouden ze met journalisten eigenlijk ook gewoon maar moeten doen. Anders wordt het gewoon niet. Ja. Ja, ja. Dan ben ze hebben gewoon Arriva op die rug of zo, weet je wel. Ja, ja. Och, die journalistencafés. Ja, het was altijd een dolle boel. En er werd natuurlijk echt enorm veel gedronken en gerookt. Trouwens ook op de redactie. Maar die kleding, het was... dus ik, in de jaren 20, er zijn heel veel foto's te vinden uit die tijd van mij. Dat je denkt, is dit nou de... En toen je 30ste was dat het moment dat je dacht, ik moet gewoon mezelf worden. Ik moet niet iemand anders worden. Ja, dat komt natuurlijk een beetje geleidelijk. Hè? Toen kreeg ik mijn zoon, is toen vlak voor mijn 30ste geboren. Dat is een soort... ook wel een soort waterscheiding. En toen ben ik wel een beetje in mezelf gegroeid. Of ja, dat klinkt raar, maar toen ben ik meer mezelf geworden. Ik vond ouder worden in die zin ook echt heel prettig. En hoezo was dat zo'n waterscheiding dat je vader werd? Toen veranderde ik van baan. En ik werd adjunct hoofdredacteur. Ik zat niet meer in die cafés, want ik zat thuis met mijn kind, mijn vrouw en mijn kind. En dan met de tijd komt sowieso wat meer wijsheid. En nam mij. Dit is natuurlijk allemaal zelfvertrouwen. Ja, als je 24, 25 bent en je moet je staande houden in zo'n... En bij HP, dat was HP de tijd, dat waren enorme kantoorguerrilla's ook altijd. En richtingen strijden en zo, dat was eigenlijk helemaal niet leuk. Maar ja, dan was ik allemaal wel vanaf. Als je 24 bent, ben je natuurlijk veel onzekerder over. Nou, als je 33 bent, dan... Denk je, ik kan die mensen eigenlijk gewoon hebben. Ja, dat. Of je denkt, het werkt gewoon beter als je gewoon jezelf bent. Het is heel prettig. Hè? Als je jezelf bent, hoef je nooit na te denken wat je moet zijn. Het is hetzelfde als je niet liegt, hoef je ook nooit bang te zijn om je te verspreken. Ik lieg wel eens trouwens, maar... We liegen allemaal wel eens, maar je moet er ook niet een gewoonte van maken. Nee, maar ik ben wel heel veel jaren gewoon mezelf. Ja. En Brabant, speelt dat nog een grote rol? Want je zei, ik ga af en toe terug om te kaarten. Ja. Ja, en 's avonds komt de zachte G wat meer terug. Ja, die is er altijd. Maar bij vermoeidheid of als er te veel drank in de man is, dan komt die heel erg terug. Ja, dat is ook wel een raar fenomeen. Maar goed, dat zie je natuurlijk wel vaker. Kijk, ik begrijp heel goed die Marokkaanse voetballers die voor het Marokkaanse helftal voetballen. Ziyech, Mazraoui, Afellay niet. Dat begrijp ik echt heel goed. Ik voel mij ook gewoon Brabander. En ik woon al 30 jaar in Amsterdam, volgens mij. Mijn moeder is overigens Amsterdamse, die in Brabant terechtkwam. Dat is een lang verhaal. Maar het lijkt wel of ik me meer Brabander... Ik ben voor PSV. Ik ga elke vrijdag kaarten met mijn vrienden. Ik heb in Amsterdam ook heel veel vrienden, hoor. Maar ik ga toch terug om de kaarten met mijn Brabantse en Bosnische. Maar goed, het zijn ook Bosnische Brabanders. Vrienden, en dan ga ik daar worstenbroodjes eten. Het is... Dat is trouwens een mooi gegeven, de Bosnische Brabander. Ja. Of de Brabantse Bosnier. Je kan natuurlijk meerdere identiteiten in één persoon verenigen. Snap nooit zo goed waarom mensen daar zo moeilijk over doen. Dat je niet een Marokkaanse Nederlander kan zijn. Of een Bosnische Brabander. Of een Amsterdamse Tilburger, weet ik veel. Het moet toch allemaal wel te combineren zijn? Nee, dat is natuurlijk... Kijk, soms word je gedwongen om te kiezen. Hè? Maar je hoeft natuurlijk helemaal niet te kiezen. Het is natuurlijk een puzzel met vele stukjes. Ik voel me ook... Dat is ook... mijn vrouw is Surinaams. Hè? Ik heb een Surinaamse vrouw. En ik voel me ook een deel Surinamer. Wat ook heel raar is, als je me zo ziet zitten. Maar dat voel ik wel. Je bent een beetje in die cultuur getrouwd. Ja, enorm. Ja, vind ik ook heel leuk. Ja. Daar wordt bij Vlagen wel weer uitbundig gekleed trouwens. Nou, Kijk, daar is die jongen. Alsof de multiculturele samenleving gaat, dan gaat het over niet meer zo vaak over Surinamers, vaak over Marokkanen en Turken. Maar daar wordt daar nooit een. En er zijn heel veel positieve en negatieve dingen over te zeggen. Ja, ik zie daar een heel positieve invloed van de multiculturele samenleving. Eerst door de Surinamers en de Antillianen, iets mindere mate, in de jaren 70. Overigens ook de Indiërs en de Molukkers. En de laatste 20 jaar, de Turken en de Marokkanen, met name de Marokkaanse jongens, die hebben een veel makkelijkere, veel laagdrempeligere manier van zich kleden. Die hebben niet die Calvinistische angst om voor ijdel versleten te worden of voor nichterig, wat een grote angst was, is bij de Nederlandse man van mijn generatie. Vroeger had je die, die heb je nog steeds, die tasjes, schoudertasjes, kleine schoudertasjes. Mijn moeder had die een en die noemde mijn moeder altijd flikkertasjes. Die werden zo genoemd. Want alleen flikkers. Dus dat, wat een echte man, wat het ook zijn mag, die draagt niet een klein tasje. Nee. Dat doe je niet. En als je dat doet, dan krijg je meteen vragen over je geaardheid. Exact, Marokkaanse jongens hebben dat geïntroduceerd, dat tasje. En nu zie je al die jongens, want Marokkaanse jongens zijn de stoerste jongens. En dat zie je altijd, hè. De Indiërs in de jaren 60, de Surinamers in de jaren 70. Nou, de Marokkanen zijn dat dan nu, die jonge jongens. Dus nu zie je allemaal jongens van allerlei pluimage met die tasjes rondlopen. En die hebben geen enkele angst dat ze voor homofiel worden gezien, want ja. Omdat dat thema gewoon niet bespreekbaar is en dus non-existent. Dat het kennelijk zo is dat iedereen er wel vanuit moet gaan dat hoe dan ook niet aan de hand is. Nee, ga lopen op zaterdag door de Amsterdamse Poort, wat ik wel eens doe in de Bijlmer. En dan zie je Surinaamse mannen met witte schoenen, een zoom, een mooie vouw in een broek geschreven. En die of gaan naar Surinaamse feesten of gaan gewoon uit. Ga gewoon dansen een keer ergens. Dan zie je het verschil tussen de Surinaamse man en de Nederlandse man. Nou, die invloed, die zie je bij de jonge generatie, waar daar vlekt dat gewoon uit. Wat dus een positieve invloed is van de multiculturele samenleving. Je noemt het Calvinisme. En dat heeft er vast mee te maken. Maar waar jij vandaan komt, dat is nou net het katholieke landsdeel. Ja. En ik geloof niet dat jij heel gelovig bent, maar je kan natuurlijk ook een cultuurkatholiek zijn. Ja, exact. Ja. En volgens mij ben jij wel een cultuurkatholiek. Ja, maar je ziet ook echt wel verschil tussen Groningen en Maastricht in kleding. Zonder enige twijfel. Ja. En in veel andere dingen ook. En dat is natuurlijk, zeker de Rooms-Katholiek is natuurlijk veel exuberanter en veel expressiever. En ook in het beleiden van het geloof. Maar op alle mogelijke manieren. Carnaval is daar natuurlijk ook een uiting van. Dat is ook een heel kleurrijke manier om je te uiten. Dus er zit. De Italiaan, die waarschijnlijk het meest Rooms-Katholiek is van alle Europeanen. Ja, die kleedt zich ook expressiever en theatraler. Dus daar zit, naarmate je afdaalt, qua geloof, zeg maar, of geografisch, kom je, dan zie je daar de invloed van het katholicisme. Ja. In protestantse culturen wordt het gewantrouwd omdat ze de etalage wantrouwen. Omdat ze denken, ja, je hebt iets te verhullen. Want je kleedt je etalage te mooi aan. Een winkel met een mooie etalage zal wel proberen te verhullen dat ze troep verkopen. Terwijl in katholieke landen de etalage gewoon bovenaan staat. Je laat eerst zien dat het goed met je gaat en dat je er goed uitziet. En daarna gaan we kijken hoe het echt met je gaat. Of misschien niet. Misschien is dat niet eens belangrijk. En daar is wel veel voor te zeggen. Als je de zin van het leven niet kan ontdekken en geen richting in je bestaan hebt, dan zal het toch helpen om te beginnen met de etalage. Klinkt oppervlakkig, maar dat is helemaal niet oppervlakkig. Zorg eerst maar dat het eruit ziet alsof het goed met je gaat. Dan ben je al een heel eind. Ja, je vat het. Ik denk dat eigenlijk samen, de katholieke filosofie is. Ja. Window dressing. Maar window dressing is gewoon al een begin. Ja. Het is wat George Clooney, althans ik citeer hem, if you look like an asshole, you probably are one. Nou, dat kun je omdraaien. Als je dat er niet zo uitziet, dan ben je het waarschijnlijk ook niet. Weet je? Dan kom je op het terrein van de ijdelheid. De vanitas is het voor mij, vanitas. Ja, een van de hoofdzonden. Een van de hoofdzonden. Ook in het katholicisme, dat vind ik altijd heel raar. Want ja. Er loopt een kathedraal, er loopt de Sint-Jan binnen. En je ziet een en al ijdelheid en poetsen en buitenkant en etalage. Maar ja, het is als je het terugbrengt naar gewoon de dagelijkse, dan is het natuurlijk ook, kleding is een etalage. Maar ja, dan begrijp ik ook niet waarom zou je dus die etalage niet een beetje oppoetsen. Weet je, je vrouw moet heel erg ook naar je kijken. Doe een beetje je best. Waarom zou je het ook niet doen, zeg maar? Het kost niks. En als je niet gelukkig bent, begin met het imiteren van iemand die er gelukkig uitziet. Nou ja, ja, ja. En vanzelf zou je iets gelukkiger gaan voelen. Ja. Het klinkt heel oppervlakkig en het is het ook, maar het werkt. Ik ben ervan overtuigd. Ja, ik heb het zelf, ik ervaar het zelf. Dus ik ben het levende bewijs. Het is ook echt zo. Wat ik net zei, een knisperend wit overhemd. Heerlijk, dat voel je al. Je voelt het als je die knoopjes dicht doet. Ik denk, ja, dat voelt al lekker. Zeker als het een beetje een mooie stof is. Hè? Dat helpt wel. Als het een fijne stofje is. Niet alles bij die budgetketens kopen. Maar, hè, wat ik net zei. Ja, dat, als ik heb nu geen stropdas om. Maar ja, als die strop er lekker in zit. Ja, het is niet dat ik krijg een kippenvel. Maar het voelt wel gewoon lekker. De dag die gaat al meteen een goede kant op. Je schrijft ook dat het tegenwoordig voor Mietner kan. Ondanks dat je niet vies bent van Savile Row en maatgemaakt en bespoken kleding en hoe het allemaal ook heet. Schrijf je van eigenlijk hoeft het allemaal niet meer zo duur te zijn om mooi voor de dag te komen. Nee, dat vind ik het goede van de budget Kansas H&M en Zara. Hè, daar valt ook wel wat te zeggen. De afdeling op die fast fashion. Maar die hebben mode gedemocratiseerd. Ik moest vroeger echt heel veel aardbeien plukken om in Eindhoven bij de Fox of in Nijmegen met Mac & Maggie een blouse te kunnen kopen. Daar moest ik echt veel bijbaantjes, uren voor maken. En ik moest een eind met de bus twee keer overstappen. In ieder geval naar Eindhoven niet overstappen, maar naar Nijmegen moest ik in Veghel overstappen met mijn strippenkaart. Dat was echt een hele investering in tijd en geld. Nu kun je met een druk op de knop, kun je bij H&M, kun je gewoon een outfit voor een paar tientjes. En zie je er gewoon up-to-date uit. Dat is echt de democratisering wat door die fast fashion is gekomen. Zit een nadel aan, weten wij inmiddels ook. Misstand natuurlijk, het is allemaal waar. Ja, milieu. Maar tegelijkertijd overigens is investeren in duurzame kleding is gewoon investeren in gewoon goede schoenen waar je 20 jaar mee doet. Hè? Als jij bij een Nederlands merk als Greven mokkazijns koopt, ja, die kosten €390. Maar dat doe je ook echt 30 jaar mee. Zie je al verbetering? Want als het gaat over de kleding van de Nederlandse man, dan begint iedereen eigenlijk altijd een beetje te huilen. Is het eigenlijk wel beter aan het worden? Of is het nog steeds... Het is in die zin vind ik het soms lastig te beoordelen, omdat ik in Amsterdam woon en Amsterdam is niet Nederland. Maar zeker bij de generatie van mijn kinderen, hè, dus de twintigers. Mijn zoon zijn 20 en 23 nu. Ja, daar denk ik het wel te zien, ja. Ja. Het is ook een gevolg van de welvaart. Ik bedoel, de man moest eerst gewoon geld verdienen om eten op tafel te kunnen zetten. Vervolgens geld verdienen om zijn kinderen het beter te kunnen laten krijgen. Nou, de man nu heeft dat allemaal. En heeft geld om dat te besteden aan luxe producten. Dan koopt hij altijd nog eerst een beetje een dure telefoon of een equalizer. Maar hij kan het ook aan schoenen. Of weet je, Hugo de Jonge koopt ook gewoon die Mascalori schoenen. Hè? Die circus schoenen die hij draagt van Mascalori. Ja, daar heb ik een eigen mening over trouwens, maar goed. Ja, nee, het is een Rotterdams merk. Maar hij investeert er wel in. Hebben trouwens ook gewoon hele normale schoenen, goede schoenen, Mascalori. Maar weet je, dat doet hij wel. Mark Rutte, zijn pakken, zijn Attolini, dat is echt Italiaans maatwerk. Ja, je ziet het wel om je heen gebeuren. Ik heb het idee dat ik wel een soort van, dat ik niet per se een soort van school maak, maar dat er wel een ontwikkeling in zit. En als Rooms-Katholiek geloof ik natuurlijk in het goede van de mens. Hè? Dus en je gelooft in de verheffing en het goede van de mens. En dat het uiteindelijk beter wordt. Ik wens je heel veel plezier met alles wat je gaat doen. We gaan kijken naar Wie is de Mol in januari. En voor wie wel eens dolende is over de mannelijke kledingstijl, is er dus de nieuwe editie van de stijlgids voor de Nederlandse man. Man op zijn allerbest. Arno Kantelberg, dank je wel. Leuk dat je langs wilde komen. Ik wens je een hele goede nacht nog. En dit was Nooit meer slapen. Morgen is Maarten Ingels te gast. Die heeft een boek geschreven over een Belgische meesteroplichter. die het natuurlijk ook niet kon nalaten, de schrijver ook maar meteen eventjes te tillen. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.